आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है, दो दर्शन है। आस्तिक दर्शन में तीन बात है, जगत जीव और परमात्मा। और नास्तिक दर्शन में जीव और जगत है, परमात्मा को नहीं मानते। ये तीन मानते हैं, उनमें भी जगत को मानकर कर्म योग है, अपने को मानकर ज्ञान योग है, परमात्मा को मानकर भक्ति योग है। तीन तरह का योग बताया है। जगत को मान रहे सामने रहते कर्म योग, अपने को सामने रखा कर ज्ञान योग, और भगवान को सामने रखा तो भक्ति योग। जगत को सामने रखने का मतलब संसार है, ये संसार है तो संसार तो है और कुछ नहीं, वो संसार मुक्ति चाहते हैं, ये इच्छा होती है तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सेवा करना, क्योंकि संसार का ही एक छोटा अंश है शरीर, तो शरीर संसार का है, अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। अपना होता तो उस पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य चलता, अधिकार चलता, हम चाहे जैसे बनाते, चाहे जैसे रखते, चाहे जितना रखते, ये स्वतंत्रता नहीं है तो ये अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। अपने लिए अगर होता तो शरीर के मिलने बाद फिर अपने लिए कोई इच्छा नहीं रहती, कामना ही नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं रहती। अपनी चीज मिल जाने पर संतोष हो जाता है, जैसे बच्चे को माँ माँ करता है, माँ मिल जाती है तो चुप हो जाता है, ऐसे अपनी चीज मिल जाती है तो वो चुप हो जाता है। तो अपने लिए भी नहीं है, अपना भी नहीं है, तो संसार के लिए संसार है, शरीर संसार के लिए है। संसार बड़ा है, शरीर छोटा है, तो बड़ा है वो उसके लिए छोटा होता है, उसी कारण से उसी लिए ही है। ऐसे ही अपना आप है वो अलग माने तो ज्ञान योग, अपना आप भी वो छोटा है, परमात्मा बड़ा है, तो अपना आप परमात्मा के लिए है, परमात्मा अपना है और हम परमात्मा के लिए है। परमात्मा को अपने लिए मान ले तो भी दोष नहीं होगा, जगत को अपने लिए मानने से फंस जाएंगे, तो जगत जड़ है, वो काम नहीं आता है। जड़ता के साथ व्यापारपण करने से हम भी जड़ हो जाते हैं, हमारे लिए संसार जड़ता के लिए दबना पड़ेगा, और हम है हमारे लिए परमात्मा है तो भी ठीक है, परमात्मा के लिए हम है तो भी ठीक है, और हम ही है तो ज्ञान योग हो जाएगा। मानो मैं चेतन हूँ, सही जड़ है तो ये अलग हो जाए अपना, जो जगत है जगत का कारण प्रकृति है, प्रकृति संसार एक तरफ मैं एक तरफ, तो साफ संबंध विच्छेद होने से मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर भगवान में लग जाता भक्त हो जाता है, और है जो ही पहले से भगवान का भक्त हो जाए, भगवान है सर्वोपरि, ऐसे भगवान में भक्त हो जाए तो भक्ति होने पर सब काम हो जाता ठीक। ये ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देते हैं, आप साफ हो जाता है, जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि परिपूर्ण सब सर्वोपर परमात्मा है, उसके प्राप्त होने पर कोई प्राप्ति की बात नहीं रहती। तो संसार को जानना है और अपने आप को भी जानना है और परमात्मा को मानना है। जानना कहाँ होता है? जहाँ संदेह होता है। और मानना कहाँ होता है? जहाँ संदेह नहीं है, विश्वास है। संदेह जानी हुई चीज में जो अधूरी जानकारी में, तो जगत है पर जगत को जानते हैं अधूरा जानते हैं, पूरा नहीं जान, जगत है ये तो जानते हैं, कैसा है ऐसा पता नहीं, और जानते नहीं है ये मानते हैं संसार है, जानते नहीं संसार को। संसार को जान तो संसार से अलग हो जाएंगे, कुशल नाश वाने क्षण भंगुर है, इनमें नहीं सिद्धि है। इसमें अपना संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है तो वियोग ही इसमें देती है। पहले वियोग है और अंत में वियोग है, तो संसार का वियोग ही देती है। संसार तो सत्य असत्य पर मतलब नहीं, हमारे साथ संसार का संबंध नहीं, हमारे संसार के साथ संबंध नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ और संसार नहीं है। मैं तो रहता हूँ, संसार वियोग होता है तो वियोग होने वाली चीज हमारे काम की नहीं होती, हमारी भी नहीं होती, तो ऐसे हमारे को संसार से अलग हो जाए, मुक्त हो जाए और भक्त हो जाए तो भगवान ही मिल जाए। तो संसार हमारा नहीं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। गीता भी कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो सब तरह से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए। तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि यज्ञ सही तब ही, तो जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के अग्न नष्ट हो जाते हैं। तो पूरा अग क्या हुआ, पूरा अग का मूल क्या हुआ, हमने भगवान से अलग माना, ये पाप हुआ है। पर इसके बाद पाप होंगे, भगवान से अलग न माना तो पाप कोई होगा ही नहीं। भगवान के सन्मुख हो गया अब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, क्यों, भगवान से अलग होने से ही पाप हुए। इस बात यही दिखाया है कि भगवान से अलग अपना मानो बड़ा पाप है और संसार नाश करना छोटा पाप है। भगवान को अपना मान लेना पूरा पुण्य है और संसार उपकार करना आधा पुण्य, डेढ़ पुण्य डेढ़ पाप है। तो भगवान अपने ही असली बात है, संसार अपना नहीं है। संसार क्या है, संसार तो परिवर्तनशील एक विभाग है, परमात्मा का ये विभाग है, सब कुछ परमात्मा ही है, उसका एक जो परिवर्तनशील विभाग है उसको संसार कहते हैं, जो हरदम बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता ही रहता है, कभी एक रूप रहता ही नहीं, उसको संसार कहते हैं। सम्यक प्राणी सरत ही गच्छति संसार, हरदम चलता है, हरदम ही बिगड़ते ही रहता है। और मैं रहता हूँ तो ये पहले विवेक, इसकी बहुत आवश्यकता है साधक मात्र के लिए, कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। बालक बना, जवानी और वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं होती है, और मैं तीन अवस्थाओं जानने वाला हूँ। तो जानने वाला होता है, जानने में आने वाली चीज से अलग होता है, तो बदलने वाला संसार है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ये बड़ी आवश्यक चीज, इस वास्ते गीता ने पहले यही प्रसंग छेड़ा है, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, शरीर में रोग होता है, निरोग होता है, मैं है जैसे रहता हूँ, शरीर धनी होता है, निर्धन होता है, मैं जैसे ही रहता हूँ, शरीर में अपने को करके और नाशवान मानता है, शरीर नाशवान है ही, बदलता है, जैसे शरीर बदलता है ऐसे शरीर बदलता है खुद, ऐसे शरीर का भी बदलना होता है, मनुष्य हुआ, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पर मैं तो एक रहा, तो अपने आप शरीर से मैं अलग हूँ, इस ज्ञान की खास आवश्यकता है। स्वर्ग भी जाएगा, सकाम कर्म करेगा, उस फल पाएगा, तो इस शरीर से अलग होगा तब जाएगा स्वर्ग, नहीं तो कैसे जाएगा। तो अलग तभी होता है जब पहले से अलग है, शरीर से अपना स्वरूप अलग है, अपने से शरीर अलग है, क्योंकि दोनों का स्वभाव मिलता नहीं, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, अपना स्वयं नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर में विकार होते हैं, अपने विकार नहीं होते, शरीर जानता नहीं है, मैं जानता हूँ, तो शरीर से अपना अलग भाव है, शरीर से अलग अनुभव मुक्त हो जाता है, और भगवान के जो जिसका अंश है उस अंश की तरफ अंश होता है तो भक्त हो जाता है। शरीर को अपना मान लेते फंस जाता है, जड़ता में फंस जाता है। इस वास्ते शरीर से अपना सेवा का संबंध है। सेवा क्यों है, सेवा किस लिए है कि शरीर को संसार को अपना माना, शरीर को संसार को, संसार और शरीर एक है, अभिन्न है। तो संसार से मिला है शरीर, इस बार शरीर को संसार संपत्ति को संसार की सेवा में लगा दे, है जिसको दे दे, न देना अपना मानना बेईमानी हो जाएगी। है तो शरीर संसार कर मान लिया अपना, इस बेईमानी से जन्म मन होता है, दुख होता है, दंड होता है। अगर इसको अपना न माने, शरीर संसार की सेवा में लगा दे, अपने अलग हो जाए तो मौज हो गई। तो शरीर को संसार में लगा करके हम अलग हो सकते हैं, और संसार से हम अलग हो सकते तो ही अलग हो सकते हैं। संसार से अलग हो जाएगा तो ज्ञान हो गया, संसार को शरीर संसार का लगा दिया, सामग्री सब संसार की, संसार को लगा दी तो कर्म योग हो गया, अपने अलग हो गए, ज्ञान योग हो गया, उस परमात्मा ले तो भक्ति योग हो गया। तो स्पष्ट बात है, एकदम स्पष्ट। संसार मांगो तो मुक्ति हो जाए, अपने को मानो तो मुक्ति हो जाए, और परमात्मा को मानो तो मुक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए, दोनों हो जाए। तो नास्तिक दर्शन में मुक्ति हो जाती है, भक्ति नहीं होती। भक्ति का जो प्रेम है, प्रेम का आनंद, वो उनको नहीं मिलता। मुक्त हो सकते हैं, संसार से अलग हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे, पर मुक्त हो जाए, ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और उनको प्रेम नहीं होगा। प्रेम में एक विशेष आनंद है, ज्ञान एक बड़ी महत्व की वस्तु है, बोध है, ज्ञान है, असली जानकारी है। तो संसार की जानकारी और अपनी जानकारी ये करना है, उस परमात्मा को मानना है। संसार जानने का विषय है, अपने आप को जानने का विषय है। जानने के विषय दो होने पर मिलता है। संसार को जानने संसार मिट जाता है, अपने को जानने से अपने प्राप्ति हो जाती है। ये संसार को जानने से संसार संबंध विच्छेद हो जाता है, और अपने को जानने से अपनी प्राप्ति हो जाती है। संसार जानने संसार की निवृत्ति हो जाती है, क्यों संसार निवृत्ति रूप ही है, और अपना क्या भाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा। तो अपना भाव रूप की प्राप्ति हो जाती है, संसार को जानने से मुक्ति, और अपने जानने से ज्ञान हो जाए, उसमें आ जाए शक्ति और विशेष। संसार को संसार जानने त्यागने से भी शक्ति आ जाती है, अपने जानने की शक्ति आ जाती है, अपने जानने से मुक्ति हो जाती है, और भगवान को मानने से भक्ति हो जाती है। तो शक्ति मुक्ति भक्ति, इसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग है। और भक्ति ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समकक्ष है। भक्ति उनकी प्रापणीय वस्तु है, प्रेम उनकी प्रापणीय वस्तु है। प्रेम ऐसी चीज है, सगुण को मानने वालों को प्रेम चाहिए, निर्गुण को मानने वाले प्रेम चाहिए, निराकार को मानने वाले प्रेम चाहिए, साकार को मानने वाले प्रेम चाहिए। प्रेम है वो क्या है, लोक में धन है वो बड़ी भारी चीज है, ऊंची चीज मानी जाती है, पर धन की कीमत लोभ से होती है। लोभ नहीं हो तो धन की कोई कीमत नहीं। ऐसे ज्ञान बड़ा भारी है, परंतु उसकी कीमत प्रेम से होती है। प्रेम बिना ज्ञान है वो जानकारी मात्र है, उसमें आनंद नहीं है, इतना दुखों की निवृत्ति है। दुख नहीं है ज्ञान में, और प्रेम का आनंद नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है, अखंड आनंद है। आनंद शांति है, आनंद है। कर्म योग से शांति है, ज्ञान योग से सुख है, आनंद है, भक्ति योग से अनंत आनंद है, अनिर्वचनीय आनंद है, नित्य प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, ज्ञान में अखंड आनंद है, शांत आनंद है। कर्म योग से शांति है, और उसमें सुख आनंद अपार, आनंद रूप है, अपना स्वरूप सचिद आनंद रूप है। तो कर्मयोग से जड़ता का विषेद होने में सचिदानंद प्राप्ति हो जाती है और संसार से उठने में सचिदानंद प्राप्ति हो जाती है। और इससे ऊपर उठकर परमात्मा हो जाते तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ये खास बात है। योगास्त्र योग या प्रभुता निरांश योग जिससे निराकार में भक्ति कैसे प्रेम कैसे होता है महाराज? निराकार में तो प्रेम होता है महाराज, बड़ा विचित्र। निराकार मानने वाले संतों ने ये विरह है और योग माना है। विरह में बड़ा रस माना है, योग में बड़ा रस माना है और प्रेम माना है। एक प्रेम में मादिकता, एक विलक्षणता मानी है निराकार में। अपने महाराज की वाणी आती है उसमें विरह आया है, विरह पर योग है, मैं फिर मेनू वियोग गया है। योग संजोग अंग है, योग संजोग का अंग अंग है ना, योग संजोग का अंग। तो संयोग में बहुत आनंद माना है, ज्ञान विरह का अंग, ज्ञान विरह का अंग, विरह का अंग। तो विरह की बड़ी भय मजा रही है, परिचय का अंग। तो विरह भगवान ने पठाया, विरह पठाया गए, दिया गए। अरे विरह में आनंद है तो विरह वियोग है, वियोग में विरह है। श्रृंगार में भी ये संयोग वियोग दोनों है, ऐसे निराकार में संयोग वियोग दोनों। ये विचित्र बात है, वहां भी प्रेमी प्रेमास्पद है। मान दो और एक होते हैं वे ज्ञान होता है, ज्ञान एक और दो होते हैं वहां प्रेम होता है। दो होकर एक होते हैं वह होता है ज्ञान, और एक और दो होते हैं वह होता है प्रेम। इसमें विरह का वर्णन है, संयोग का वर्णन है। हमारे महल महल में हम रमण करते हैं, महल में जिज्ञासा की प्रबलता में उनको विरह हुआ है। जिज्ञासा की प्रबलता में वो पूर्ति हुई नहीं तो उनको विरह हुआ, विरह होता है। तो महाराज जी वो प्रेम वो ये भक्ति है निराकार में। हाँ। तो निराकार में महाराज महल में हम दोनों रमण करते हैं, ऐसा बनता है। वो निराकार में और अद्वैत में, द्वैत का वर्णन है, द्वैत का वर्णन, वो द्वैत का वर्णन वहाँ प्रेम है। द्वैत ना नहीं है, वह ज्ञान है, वहाँ द्वैत का वर्णन ऐसा संतरी वाणी में आता है। महल रमा महल मैं सदर जी, वो याद नहीं सब तो बात ये है। वहां पर गढ़ी होली खेलना और उस है, तुम्हारे साथ होली खेलती हूँ मैं, होली खेलते हैं और वहां पर गाड़ी वहां पर मिलूंगा। वहां पर गाड़ी मिले नए कार में। तो प्रेम एक विलक्षण वस्तु है, जैसे लोभ बिना धन का कोई महत्व नहीं है, ऐसे प्रेम बिना ज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुक्त हो जाएंगे, धन बिना धनी हो जाएंगे, धन और धनी कहलाएंगे, लोभ बिना धन का कोई रस नहीं है, ऐसे प्रेम बिना भक्ति का भी रस नहीं है। सर एक पूंजी है, बढ़िया है। तो नास्तिक ईश्वर को नहीं मानने वाले होते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, वहाँ प्रेम नहीं है। तो निराकार में होने में प्रेम है, साकार में प्रेम है, सुगुण में प्रेम है, निर्गुण में प्रेम है, ऐसी बात है। संतों का वर्णन आता है। तरुणदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने महाराज कृष्ण भगवान की भक्ति का भी वर्णन है। और संसार ने ये अपना निराकार उपासना करने वाले संत है, वे बात भी है, कृष्ण भगवान की भक्ति भी है। चरणदास जी महाराज दोनों है। इसमें कोई बात है पूछो। अपने को जानने की शक्ति महाराज विवेक में होती है, बुद्धि में होती है? अपने को जानने की शक्ति विवेक में है या बुद्धि में है? बुद्धि में नहीं है, अपने को जानने का अपने आप में है, बुद्धि में जानने की शक्ति है, संसार की उस जानने की। मन देखो सामने आता है ना, वो जानने का विषय होता है। जो सामने नहीं है पीछे होता है, वो जानने का विषय नहीं होता, मानने का विषय होता है। तो बुद्धि से ज्ञान संसार का होता है, संसार बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर स्वयं है। तो स्वयं है उसका ज्ञान बुद्धि को नहीं होता है, स्वयं को ही होता है। अपना ज्ञान अपने आप होता है। अर्जुन ज्ञान स्वयं आत्मान आत्मान तुम पुरुषोत्तम, आप अपने आप से अपने आप को जानते हो। तो भगवान अपने आप से अपने आप को जानते हैं। प्रत्यक्ष बात है, देखो आप अपना ध्यान दो अपने आप और अपने आप में। मैं हूँ तो यह ज्ञान बुद्धि द्वारा है क्या? अपना होनापन का ज्ञान बुद्धि द्वारा नहीं है। अगर बुद्धि द्वारा माने तो हम एक प्रश्न करेंगे, मैं हूँ और आप बुद्धि है, तो बुद्धि मेरी है कि मैं बुद्धि का हूँ? कल बुद्धि मैं हूँ, तीन बात है, मैं बुद्धि हूँ अथवा मैं अलग हूँ बुद्धि अलग, बुद्धि मेरी है अथवा बुद्धि का मैं हूँ। तो बुद्धि मेरी है और मैं हूँ बुद्धि से अलग हूँ, तो बुद्धि का मालिक है मैं, बुद्धि कर्ण है, मैं करता है, मैं चेतन है, बुद्धि इसकी अपेक्षा जड़ है, चेतन के प्रकाश से चेतन होती है। तो बुद्धि से अपना ज्ञान नहीं होता, ये बुद्धि पर तस्तुषा है, वह काम मना है कहीं ज्ञान मना है। इंद्रिय भी पराता अर्थ ही वैसे परम मन मनुष्यस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मत पर अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषान पर किंचित साकाष्ठा पर पुरुष है चेता। स्वामी जी निराकार निरालंब में कितना फर्क है? निराकार और निरालंब में क्या फर्क है? निराकार निरालंब आलंब नहीं, कोई आधार नहीं है। निराकार तो आकृति नहीं है, निरालंब नहीं, कोई आलंबन नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, किसी का भरोसा कर कोई आलंब निरालंब है? ये सब तो ज्ञान निरा है, बिल्कुल अवलंबन है न अवलंबन, आश्रय का है, आश्रय बैठे बैठे होता है, आलंब होता है लटकते वाले का आलंबन, तो पकड़ जाए किसी को आश्रय, आश्रय है, शरणागति है, आलंबन है, आश्रित है, तकनीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण मुख्य है इन बातों से नहीं, अनुभव करना चाहिए। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 14 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम